israel.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Sybe de Vos. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. De 28e lezing uit de Torah heeft als titel Metzorah, oftewel de Melaatse. Een Melaatse is een persoon die tzara'at, oftewel melaatsheid, heeft opgelopen. De vorige parasha, Tazria, handelt voor het grootste gedeelte over het vaststellen van tzara'at. In de meeste jaren wordt Metzorah dan ook samen met Tazria gelezen, vanwege de extra schrikkelmaand dit jaar dus niet. Maar wat is tzara'at? Een begrip dat in onze taal vaak met melaatsheid of huidverraad wordt weergegeven. In ieder geval gaat het niet om lepra, zoals wij die ziekte nu kennen. Het woord lepra was in de Septuaginta de Griekse vertaling van tzara'at en staat voor de schubben van een vis. Toch heeft de Bijbelse idee van melaatsheid lepra-leiders enorm bestempeld. Ze werden als de grootst mogelijke zondaars uitgestoten door de kerk en woonden in kolonies bij elkaar. Het woord melaats komt van het Franse woord malade, dat letterlijk slechte toestand betekent. Een oud-Nederlands woord voor melaatsheid is lazerij. Algemeen werd aangenomen dat de arme bedelaar Lazarus uit de gelijkenis van Yeshua een melaatse was. We vinden dat in onze taal nog terug in de woorden lazaret, vroeger een afgezonderd lepraziekenhuis, ben je belazerd en lazarop. Tzara'at zouden we volgens hedendaagse artsen het beste kunnen omschrijven als een samenballing van eczeem, psoriasis, huidkanker en een schimmelachtige bacteriële uitslag. Het kon mensen betreffen, maar ook voorwerpen en zelfs huizen. Eigenlijk is in Leviticus de ziekte zelf niet zo interessant. Behalve ongewone vloeien bij mannen en vrouwen, wordt er verder niet zo over aandoeningen gerept. Het gaat erom dat die mannen of vrouwen, zolang de aandoening duurt, ongeschikt zijn om in tabernakel of tempel tot God te kunnen naderen en te kunnen eten van de vredeoffers. Zelfs gewone zaken als geboorte, zaadlozing en menstruatie kunnen een persoon tijdelijk daarmee onrein maken. Ook bij tzara'at gaat het om dit onderscheid tussen tahor en tamee. Lees vooral Leviticus 15 vers 31. We moeten bedenken dat we hier het hart van de Torah, de onderwijzing van de eeuwige, te pakken hebben. Wij zouden geneigd zijn deze hoofdstukken als minder belangrijk te bestempelen. Maar God vindt ze blijkbaar zo belangrijk dat hij ze in het centrum van zijn onderwijs heeft geplaatst. Het onderwijs betreffende tzara'at is zo essentieel omdat het alles te maken heeft met de priesterdienst van heel Israël. Want heel Israël werd geroepen als een koninkrijk van priesters, ook al behoorden ze niet allemaal bij de stam Levi. Je kunt het zien als concentrische cirkels. De hoge priester Aaron in het midden, daaromheen de priesterzonen, daaromheen de rest van de levieten en daaromheen alle stammen van Israël. En tenslotte daaromheen de toegevoegde volken, want ook zij zijn geroepen tot het priesterschap. Eerst als vereerders van de God van Israël, na Handelingen 15 zelfs als medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Petrus noemt hen ook een koninklijk priesterschap om de grote daden te verkondigen van hem die hen uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. 1 Petrus 2 vers 9. En daarmee zijn we weer helemaal bij het onderscheid tussen tahor en tamee. Er zijn twee koninkrijken. Een koninkrijk van zonde en dood en een koninkrijk van gerechtigheid en leven. De ultieme vorm van tamee, onreinheid, is de dood. De ultieme vorm van tahor, reinheid, is het leven. Een metzorah was een levende dode. Hij was ongeschikt om tot de eeuwig te naderen. En dat blijvend. Daarom werd Tzara'at ook wel een plaag van de eeuwige genoemd. De Narendse Bijbel vertaalt het met Egyptische ziekte. Het is als de put bij het ganzenbord. God is de enige die je kan verlossen en genezen. De priester is alleen geroepen om vast te stellen en de voorgeschreven handelingen te verrichten. Ik wil in deze uitzending met name naar de drie stadia kijken waarin de Metzora weer terug kan keren tot de gemeenschap van de eeuwige. Vayikra, Leviticus 14, vers 1 tot en met 4. De eeuwige zei tegen Moshe: dit zijn de voorschriften die van toepassing zijn wanneer iemand die door huidvraat, tzara'at, getroffen is, weer rein kan worden verklaard. Zo iemand moet naar de priester worden gebracht en de kohen, de priester, moet buiten het kamp onderzoeken of hij van zijn tzara'at genezen is. Als dat zo is, moet de priester opdracht geven om voor degene aan wie de reiniging moet worden voltrokken twee levende, reine vogels te halen en cederhout, scharlaken en hyssop. In een commentaar op Leviticus 15, wat handelt over vochtafscheiding en zaadlozing bij mannen, zegt de Midrash Vayikra Rabba: gedenk je schepper als je nog jong bent, Prediker 12 vers 1. Overweeg drie dingen en je zult niet in de macht van de zonde komen. Weet waar je vandaan komt, een druppel vloeistof. Weet waar je heen gaat, een plek waar stof, wormen en maden zijn. En weet voor wie je rekenschap hebt af te leggen. Voor de hoogste koning, de heilige, geprezen zij hij. Hebreeën 4 vers 13 zegt: geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van wie wij rekenschap hebben af te leggen. De Metzora, de leider aan Tzara'at, was in elk opzicht het tegenovergestelde van een priester. Een contrapriester. Een Metzora moest zijn haar los laten hangen, zijn kleren scheuren, afgezonderd wonen, baard en snor bedekken en wanneer iemand in de buurt kwam, tamee, tamee roepen. Al deze dingen komen we ook tegen bij mensen die rouwen om een dode. De kohen daarentegen moest zijn haar samenbinden, mocht zijn kleren niet scheuren en woonde als hij diende ook afgezonderd op een heilige plaats. Een kohen komt niet bij een graf en mag zich alleen bij uitzondering aan een bloedverwant verontreinigen. De kohen Hagadol komt bij geen enkele dode. En tijdens hun wijding mochten ze niet rouwen om de dood van Nadav en Avihu. Maar zoals gezegd, elke Israëliet was en is eigenlijk een priester, een vertegenwoordiger van de God van Israël. Maar nu was op de een of andere manier de plaag van Tzara'at op iemand gekomen. Hij of zij was geen priester, maar een contrapriester geworden. Hoe dat zo gekomen is, wordt hier niet uitgelegd, maar in de rest van de Bijbel vinden we genoeg voorbeelden. En Johannes 1 vers 16 zegt: want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een hoovaardig leven is niet uit de Vader. Door de wijze wordt er een verband gelegd tussen tzara'at en kwaadsprekerij, hebzucht of hoogmoed. Mirjam werd kortstondig belaatst omdat ze kwaad sprak. Gehazi werd wit als sneeuw vanwege hebzucht en koning Uzzia moest de rest van zijn leven in afzondering wonen omdat de grootheidswaan hem naar de bol was gestegen en hij reukwerk ging ontsteken in het huis van God. 2 Kronieken 26. In Jesaja spreekt de eeuwige het hele volk aan als zijne melaats. Jesaja 1 vers 4 tot en met 6. Wee zondig volk, gemeenschap zwaar van onheil, zaad van kwaadstichters, verderfbrengende zonen, verlaten hebben ze de ene, veracht de heilige van Israël, zich achterwaarts afgewend. Waartoe wilt ge nog meer geslagen worden, nog meer rebelleren? Heel het hoofd is ziek. Heel het hart verbloedt. Van voedsel tot hoofd is niets gaaf van hen. Een en al wond, striem en verse kwetsuur. Niet uitgedrukt en niet verbonden zijn ze. Niet met olie verzacht. Het priestervolk als geheel is een metzora geworden. Maar er is hoop. In Psalm 130 lezen we: uit de diepte roep ik tot u, eeuwige. Als u de zonde blijft gedenken, eeuwige. Heer, wie houdt dan stand? Israël, hoop op de eeuwige. Bij de eeuwige is genade. Bij hem is bevrijding, altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. Ons Torah-gedeelte biedt hoop. Blijkbaar is het mogelijk om een metzora genezen te verklaren. Hoe, dat wordt niet vermeld. De priester constateert alleen dat de plaag van de melaatsheid van hem of haar is geweken. Dan volgt een uitgebreid ritueel dat in drie fasen verloopt. Ten eerste, om weer naar de gemeenschap terug te mogen keren, worden de volgende zaken bij elkaar gehaald. Twee levende, reine vogels, maar het hoeft geen offervogels te zijn, zoals duiven. Een cederhouten tak, hyssop, scharlakenrode wol en een pot van aardewerk met levend, dat is stromend, water. De Joodse uitlegger Rashi zegt hierover: vogels hebben te maken met de Lashon Hara, de kwade tong. Ze twitteren de hele dag door. Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven. Spreuken 13 vers 3. Ook Jacobus wijdt in hoofdstuk 3 van zijn brief nogal uit over de zonde van de tong. Hij noemt het in vers 6 zelfs de wereld der ongerechtigheid. Dan de seder. Heeft te maken met een hoogmoedige geest. Koning Uzzia viel door hoogmoed. In Jesaja 2 vers 10 tot en met 20 lezen we hoe de eeuwige zich keert tegen alle seders van de Libanon. Alles wat zich verheft, alleen hij zal hoog verheven zijn. De scharlaken wollen draad diende om de hyssop en het cederhout samen te binden om daar het reinigingsritueel mee te kunnen uitvoeren. De draad leek niet alleen op een worm, maar de rode kleurstof werd ook van wormpjes gemaakt. Volgens Rashi moest deze rode wollen draad de roddelaars en lasteraars aansporen om zich als een worm te vernederen. Maar ik ben een worm en geen mens, zegt Psalm 22 vers 7. Het overig bekende lied Amazing Grace, geschreven door John Newton, schijnt ooit geluid te hebben: Amazing grace, how sweet the sound that saved a worm like me. Inzien dat je een worm bent is een voorwaarde voor bekering. Anders is dat met de hyssop. Hyssop is maar een kleine plant en staat voor een nederige geest. Het staat in schril contrast met de ceder. In 1 Koningen 4 vers 33 staat dat Salomo sprak van de ceder van de Libanon tot aan de hyssop dat op de muur groeit. In Matthäus 11 vers 29 zegt Yeshua: leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En tenslotte levend, dat is stromend water. Een mikva is een verzamelplaats van mayim gayim, levend water. Dus water uit een bron of rivier. Daarom doopte Johannes in de Jordaan. De onderdompeling in levend water symboliseert de wedergeboorte en de terugkeer naar de originele reinheid en onschuld van Eden. Eén vogel wordt boven de pot met levend water geslacht. Daarna wordt de andere vogel in het bloed en water gedoopt en ook het bundeltje hyssop en cederhout samengebonden met de rode wol. Degene die moet worden gereinigd wordt 7 maal besprenkeld met het water en het bloed. Daarna is hij of zij rein. Dan wordt de levende vogel in het open veld losgelaten. De ene vogel moet sterven, de ander is vrij. In 1 Johannes 5 vers 7 lezen we: want 3 zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed, en de 3 zijn tot 1. Ten slotte moet hij of zij de kleren wassen, al het haar afscheren en zelf het mikwe in. Dan is hij of zij weer rein en mag naar de gemeenschap terugkeren. Maar nog niet naar huis. 7 dagen moet hij wachten. Zoals bij de wijding van de priester, zo is het ook bij het herstel van elke Israëliet. Er volgen nu nog 2 fasen. Vaaikra Leviticus 14 vers 9. Op de 7e dag moet hij opnieuw al zijn haar afscheren, zijn hoofdhaar, zijn baard en zijn wenkbrauwen. Al zijn haar moet hij afscheren en zijn kleren en zijn lichaam moet hij met water wassen. Dan is hij weer rein. Ik had het zo even over de onderdompeling in het mikwe. Hier lezen we dat op de 7e dag de gereinigde nogmaals zijn haar moest afscheren, zijn kleren moet wassen en zich moet onderdompelen in het mikwe. Dan kon hij of zij weer naar huis terugkeren. Hij was rein. De doop is geen christelijke uitvinding. De wedergeboorte uit de moederschoot van het water is een door en door Joods begrip. Bij sommige groeperingen was het gewoon om zich dagelijks onder te dompelen. Volgelingen van Yeshua gaven daar hooguit een extra betekenis aan. Romeinen 6 vers 3 tot en met 4... Of is het u onbekend dat wij alle die in Messias Yeshua zijn gedompeld, in zijn dood zijn gedompeld? Dus zijn wij met hem begraven door de dompeling in de dood, opdat, zoals de Messias uit de dood is opgewekt, door de glorie van de Vader, zo ook wij in vernieuwing van leven zullen wandelen. In het verhaal van de Melaatse Syriër Naaman lezen we hoe hij zich 7 maal onderdompelt in de Jordaan. Ook in dit verhaal speelt trots en hoogmoed een rol. Een groot legeraanvoerder, maar melaats. Het staat in contrast met het jonge meisje dat ontvoerd is uit Israël en hem over de profeet Elisha, God is redding, vertelt. De koning van Israël vermoedt een valstrik als de Syriër het land wil binnenkomen en scheurt zijn kleren. Maar Elisha zegt, laat die man hier komen, zodat iedereen weet dat er een profeet in Israël is. Maar Elisha komt hem niet verwelkomen als hij aankomt. Hij kon zich natuurlijk niet aan hem verontreinigen. En hij was niet eens een Israëliet. Maar het was ook een test. Naaman moest zich vernederen. Zijn bedienden konden hem tenslotte overhalen om zich toch in die verachtelijke Jordaan te baden. En zijn huid werd weer zo gaaf als de huid van een kleine jongen. Was Naaman zoveel zondiger dan welke andere legeraanvoerder uit die tijd? Soms zijn het juist de melaatsen die de gezonde mensen een spiegel voorhouden. Tzaraat wijst ons op de zondige staat waar de hele mensheid zich in bevindt. De Haftara-lezing bij Parasha Metzora gaat daarover. De stad Samaria wordt belegerd door diezelfde Syriërs vanwege de zonde van het Noordrijk Israël en hun zondige koning. 4 melaatse mannen die buiten het kamp verblijven besluiten naar de vijand over te lopen in de hoop dat ze daar in leven worden gelaten en iets te eten krijgen. En zij zijn het nu juist die ontdekken dat de Syriërs hals over kop zijn gevlucht vanwege het optreden van Adonai. En als eerste kunnen eten en drinken en van de buit kunnen nemen. De koning van Israël is achterdochtig en vertrouwt de zaak niet. En zijn dienaren moeten hem ervan overtuigen dat hij de weinige paarden die er nog over zijn erop uit moet sturen. Zo gaan de melaatsen in deze geschiedenis voor. Er volgt nu nog 1 fase. Nu ook om het heiligdom, Gods huis, weer binnen te kunnen gaan. Ten slotte lees ik Vayikra, Leviticus 14, vers 10 en 11. Op de 8e dag moet hij 2 jonge rammen zonder enig gebrek en een 1-jarige ooi zonder enig gebrek meenemen. En als graanoffer 3/10 eva tarwebloem vermengd met olijfolie en 1 maat olijfolie. De priester die de reiniging voltrekt, moet hem met zijn offergave naar de ingang van de ontmoetingstent brengen en hem daar, ten overstaan van de eeuwige, laten plaatsnemen. Op de 8e dag vindt het definitieve herstel plaats. 8 is het getal van de Messias, het getal van het leven, van het herstel van het koninkrijk van God op aarde. Als je deze laatste fase van herstel vergelijkt met de wijding van de priesters in Leviticus 8, dan zie je allerlei overeenkomsten. Het bloed van het offer wordt aan de rechter oorlel, de rechter duim en de rechter grote teen van de persoon gesmeerd, zoals dat ook bij de priesters was gebeurd. Denk je eens in wat een impact zo'n ritueel moet hebben gehad. Maar er zijn ook verschillen. Hier was naast een zondoffer ook sprake van een schuldoffer. Zo zien we dat melaatsheid meer dan alleen een ziekte was. Bovenop het bloed werd op dezelfde plekken ook nog eens olie gesmeerd. Beeld van genezing en herstel. En de herstelde krijgt olie op zijn voorhoofd en wordt als het ware gewijd als een voorwaardig lid van het priestervolk. Ten slotte wordt een brandoffer gebracht als teken van volledige overgave. Hij of zij is nu weer in staat om tot Gods heiligdom te naderen en van de vredeoffers te eten. Dit was het reinigingsproces, maar alleen God kan ermee laten genezen. In Exodus 15, vers 26 zegt hij: als je horende hoort naar de stem van de eeuwige je God en wat juist is in zijn ogen doet, je oor zult neigen naar zijn geboden en al zijn inzettingen zult bewaken. Alle kwaal die ik heb gesteld in Egypte zal ik niet stellen over jou, want ik, de eeuwige, ben je heilmeester, je rofé. En schieten wij tekort, dan komt hij ons te hulp. Markus 10, vers 40. Er kwam iemand naar hem toe die aan melaatsheid leed. Hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel, Als u wilt, kunt u mij rein maken. Yeshua kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn melaatsheid en hij was rein. Yeshua stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing, denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Moshe heeft voorgeschreven als getuigenis voor de mensen. In de Talmud staat het volgende verhaal. Rabbi Yehoshua ben Levi ontmoette Elia terwijl hij bij het graf van Rabbi Shimon bar Yochai stond. Hij vroeg, Elia, wanneer zal de Messias komen? Gaat hem vragen, antwoordde Elia. Waar is hij dan? Vroeg Rabbi Yehoshua. Hij zit bij de toegangspoort naar Rome, antwoordde Elia. Maar hoe zal ik hem dan herkennen? Vroeg Rabbi Yehoshua weer. Elia zei, hij zit tussen de arme melaatsen, terwijl hij hun wonden verbindt. Onze ziekte heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene. Het behaagde de eeuwige hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld. Jesaja 53. Mijn kinderen, dit schrijf ik jullie, opdat je niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Yeshua Messias, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. There was nothing attractive to draw us to him. He was despised and we did not care. Like sheep, we have all gone astray. And each of us has turned to his own way. He was oppressed and afflicted, but did not say a word. Like a lamb that is led to the slaughter, like a sheep that before its shears is dumb, he bridled his own tongue. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website.

in a twinkling of an eye, we will be changed by your grace. Declare that here, that you are holy, holy, holy, holy is the Lord our God. A blessing and honor, it all belongs to you. Sing it one more time to him. Praise you, love you, Father loves you so. He'll never, ever go away. Precious Son, oh, Holy One, my words cannot begin to say. Some say only time will tell what Jacob means to Israel, a saving birth from death he's raised. Oh, let his holy name be praised. I'll praise you before the heavens. I'll praise you before the earth. I'll sing, Lord, of thy salvation. I'll shout, Lord, and let your name be heard, for you've redeemed me, Jesus. I magnify your name, Jesus. I magnify you and glorify you and praise. Jacob, you will bring what Israel shall sing, to see thy father's will be done. Precious Son, a word now begun of joy until thy kingdom come. Some say only time will tell what Jacob means to Israel. We'll be right back. Jerusalem, hear Yeshua cry. How I long to gather you to me. Oh, Jerusalem, Jerusalem, Messiah. I will not rest. Kishem Adonai Mevorach Me'ata ve'ad olam Kishem Adonai Mevorach Me'ata ve'ad olam Me'mizrach Shemesh Ad Nevo'o Me'olam Shem Adonai. Blessed be the name of the Lord, now and for all time. Blessed be the name of the Lord, now and for all time. From the rising of the sun to the moment it sets down, we will praise the name of the Lord. Yeshua. RadioIsrael.nl